Pomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. TGV od jutra bez opóźnień. Szkody po sabotażu na francuskiej kolei w pełni naprawione. A przed medalową szansą kajakarka Klaudia Zwolińska. Za chwilę relacja z Paryża. Na Sycylii kwitnie nielegalny handel wodą. Wszystko przez suszę. Szkody po piątkowym sabotażu na kolei we Francji zostały całkowicie naprawione, informuje Narodowy Francuski Przewoźnik. Naprawa wszystkich sieci uszkodzonych w wyniku ataków została w pełni zakończona i jak zapewniają francuskie koleje, od jutra rana nie będzie już żadnych opóźnień. Sytuacja na głównej zachodniej linii prowadzącej z Paryża wróciła do normy. Na linii północnej 3 z 4 szybkich pociągów TGV jeżdżą bez opóźnień i zgodnie z rozkładem. W piątek, w dniu rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich we Francji, nieznani sprawcy uszkodzili stację sterowania ruchem w kilku strategicznych punktach. Ruch pociągów został sparaliżowany, problemy miało 250 pasażerów. W Paryżu o olimpijskie medale walczą nasze florecistki. Po południu ważny występ naszej kajakarki Klaudii Zwolińskiej. Występy Polaków śledzi nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz, z którym się właśnie łączymy. Ja jestem jeszcze w Grand Palais, gdzie rozpoczął się turniej floretowy. Panie walczą. No, na razie pożegnaliśmy się już z Hanną Łyczbińską, która 11-15 przegrała z Alice Volpi, Włoszką, wielokrotną mistrzynią świata. No, pechowe losowanie dla Hani Łyczbińskiej. Natomiast wielką radość sprawiła nam Julia Walczyk-Klimaszyk. To świeżo upieczona medalistka Mistrzostw Europy indywidualnie i w drużynie, która odprawiła z kwitkiem, uwaga, francuskę, za którą tutaj cała widownia w Grand Palais kibicowała bardzo mocno. To wicemistrzyni olimpijska, też multimedalistka Mistrzostw Świata Walczyk-Klimaszyk, wygrała 15-12. Czekamy na walkę o 16 Martyny Jelińskiej, która dostała się do turnieju głównego po efektownym zwycięstwie z Marokanką Zakarani. Było 15-13, a teraz stanie naprzeciw Lee Kiefer. To Amerykanka, też bardzo utytułowana medalistka, złota medalistka z Tokio sprzed 3 lat. No ale dziś też szanse medalistki dajemy Klaudii Zwolińskiej, kajakarce górskiej, która we wczorajszych eliminacjach pływała jak natchniona. Do półfinałów weszła z drugim czasem. No i pytanie, czy to dobra pozycja wyjściowa do dalszej walki? Na pewno wzmacnia taka pozycja, bo jednak to jest w samej czołówce. Tutaj czasowo jesteśmy praktycznie na tym samym poziomie, gdzie dziewczynami reprezentujemy fajny poziom. Jeżeli chodzi o takie plusy taktyczne, no to będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby poglądać resztę rywalek, jak płyną po prostu przed moimi półfinałami. Półfinał z udziałem Zwolińskiej o 15.30, a relacja z tego finałowego, z tej finałowej walki o medale w trakcie dzisiejszej trzeciej strony medalu po 17.00. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za tę relację z Paryża. Nieznani sprawcy rozpalili gaz pieprzowy na San Festiwalu w Kołobrzegu. Do incydentu doszło w nocy na terenie lotniska Bagicz, gdzie odbywają się koncerty hip-hopowe. Na razie nie ma informacji o tym, czy ktoś został poszkodowany. Sytuacja najprawdopodobniej została opanowana przez obsługę medyczną imprezy. San Festival odbywa się w Nadmorskim Parku Kultury. Na Sycylii trwająca od miesięcy susza spowodowała ogromne straty w rolnictwie, hodowli i turystyce. Kwitnie też nielegalny handel wodą. Więcej nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. W centrum wyspy, w rejonie najbardziej dotkniętym suszą, po raz ostatni deszcz padał 23 grudnia. Wody pitnej w kranach nie ma od blisko 50 dni. W porównaniu z rokiem 2004 na terenie całej wyspy opadów było teraz o 70% mniej. W tym okresie średnia temperatura na Sycylii podniosła się o 1,5 stopnia. Usychają uprawy i drzewa owocowe. Cena cysterny wody o pojemności 8000 litrów wzrosła z 50 do 160 euro. Wodę nieznanego pochodzenia oferują po wysokich cenach nielegalni sprzedawcy, przypuszczalnie związani z mafią. Hodowcy z powodu kosztów utrzymania zwierząt przeznaczają je na ubój. Z powodu braku wody turyści masowo odwołują rezerwacje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przywitałem się dziś z Państwem tą niespieszną miniaturą, która mam wrażenie mogłaby wyjść spod pióra, właściwie to spod pazura wygrzewającego się na letnim słońcu kota. Austin Farwell, jej prawdziwy kompozytor, na pewno kotem nie jest, ale kocie cechy, taki rodzaj spowolnienia, letargu trochę w stylu Erika Satie na fortepian na pewno potrafi przenieść. Czemu tak zaczynam nasze dzisiejsze spotkanie? Otóż za naszymi oknami w kalendarzach 28 lipca, niedziela, ten okres roku w moim nazewnictwie to takie letnie dni niczyje, bezpańskie. Na końcówce lipca mam wrażenie wygasza się rozpęd lata, jego impet, w który z takim entuzjazmem wpadamy, zachwyśnięci najdłuższymi dniami w roku. Za tydzień, kiedy usłyszymy się tutaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, będzie już sierpień. A sierpień to trochę taka niedziela. Niby dzień wolny, ale już dobrze wiemy, że tak do końca nie jest. Szczególnie niedzielne popołudnia często lubią wiercić dziurę w brzuchu, zaanonsować nam zupełnie podświadomie, niewinnie i często podstępnie nadchodzący tydzień i wiążące się z nim obowiązki. Ale teraz, tuż po godzinie 11, jesteście Państwo tutaj ze mną bezpieczni i nie pozwolę, żeby jakiś niecierpliwy poniedziałek próbował się do nas dobijać. Chciałbym, żebyśmy właśnie dziś, teraz, przez tę godzinę zatopili się zwyczajnie w klimacie lata, zupełnie jak owad w bursztynie, zostali w nim, w tym klimacie dni niczyich. Nie chciałbym się z niczym spieszyć, natomiast zależałoby mi bardzo na tym, żeby dzisiejsza audycja pachniała latem, kompotem z młodych jabłek albo takimi promieniami słońca, które kładły się na firankach u mojej babci, poruszanych delikatnie letnim wiatrem przy uchylonym oknie. Po prostu piękno i zwyczajność prostego życia. Pozwólmy sobie zatem, żeby to lato kleiło się dzisiaj do nas jak miód w te ostatnie lipcowe dni. To jest audycja Pianokrąg, a ja nazywam się Bartek Wąsik i zapraszam do niespiesznego spędzenia razem 11 godziny dzisiejszego dnia. To był zespół Beach House, którego piosenki, mam takie wrażenie, zaopatrzone są w letni ekwipunek, w którym oprócz wszystkich słonecznych przymiotów lata znajdziemy również tęsknotę za nim, świadomość tego, że ono powoli przemija, a wraz z nim cała jego zawartość. O tym w 2012 roku śpiewała Lana Del Rey w swojej kultowej piosence Summertime Sadness. Ale ja postanowiłem ten smutek z tytułu jej piosenki wyrzucić i sprawdzić, czy Lana przypadkiem nie obrazi się, zostanie i podejmie się tego wyzwania. Miałem dobrą intuicję, bowiem wśród jej nagrań znalazłem tę uroczą wersję niezwykle popularnej piosenki Summertime autorstwa George'a Gershwina. I w ten oto sposób powstał taki fonograficzny pomost. Napisana w 1935 roku kołysanka z opery Porgy and Bess Gershwina, zaśpiewana 85 lat później przez Lanę Del Rey. Powoli zaczyna robić się gorąco. Słońce wznosi się wysoko nad nami, rozgrzewając powietrze i spowalniając nasze ruchy. A na skórze pojawia się pot. W ten sposób nasze ciała próbują się schłodzić i utrzymać, uwaga, sprawdziłem, homeostazę, czyli wewnętrzną równowagę w naszych organizmach. Dlatego pomyślałem, że zaproszę Państwa teraz do środka pięknej, przestrzennej i na pewno chłodnej sali koncertowej, żeby schować się tam na kilka minut przed upałem. Mam tutaj na myśli londyńską Royal Albert Hall. To jedna z moich ulubionych sal. Byłem tam kiedyś na koncercie Maxa Richtera i jego zespołu i wiem, że na pewno zagoszczę tam jeszcze nie raz. Ale nie musimy lecieć teraz do Londynu. Wystarczy, że tym nagraniem przywołam koncert, który odbył się tam w 2019 roku, a którego bohaterem był Ray X. Posłuchamy teraz fragmentu jego piosenki Sweat, która ten koncert otwierała. turn her skeletons to my flood. Don't suck in stones, a coming stone. Under the lights you wear, wearing our charms we played out. Heart on a diamond thread, fennel and lashes we're done. Thank you. to tylko fragment tej pięknej wersji. Polecam Państwu cały koncert. Został on zarejestrowany, wydany i jest dostępny do posłuchania o każdej porze dnia i nocy, nie tylko w Royal Albert Hall. Mam nadzieję, że ta muzyka starła z Waszych skroni krople potu, a jeśli nie, to polecam zanurzyć się w jakimś śródleśnym jeziorze. Lato jest do tego wręcz stworzone. Kocham takie podwieczorne, letnie pływanie, kiedy słońce postanawia wreszcie odpuścić, a razem z jego przygaszonym blaskiem znika hałas dnia. Na arenie dźwięków natury pojawiają się te, które budują spokój letnich wieczorów. Na Warmii mam takie swoje ulubione jezioro, w którym uwielbiam zanurzać się cały wieczorową porą. Jest ono otoczone gęstym lasem. Dawno, dawno temu było nawet pruskim miejscem kultu, strefą sakrum, do której mógł wchodzić tylko kapłan. Wiem też z opowieści moich przyjaciół, którzy mieszkają w okolicy, że jest miejscem, w którym ostoje znajdują wilki. Kiedy tam jestem, to staram się wczuć w ten klimat. Wchodzę cicho do wody i zanurzam się cały. Czuję, jak to napięcie zgromadzone na samym czubku mojej głowy, niczym piękne zjawisko ognia świętego Elma na masztach statków, natychmiast rozchodzi się po powierzchni wody. Wtedy czuję, że jestem naprawdę lekki i rozpływam się w poczuciu własnej szczęśliwości. Ten letni aspekt natury opisywany jest od dawna. Nie tylko przez poetów, ale również kompozytorów. Weźmy taki pierwszy z brzegu przykład. Na przykład właśnie Cztery pory roku Antonio Vivaldiego. To tak naprawdę cztery koncerty skrzypcowe opisujące inną porę roku. Każdy z nich składa się z trzech części i pomimo tego, że powstały tak dawno, ich siła, jakość, moc tej muzyki emanuje nadal młodością, witalnością, tak samo silnie jak kiedyś. Te kompozycje nie starzeją się, do tej pory cieszą się ogromną popularnością i skupiają publiczność, która w styczności z tą muzyką Vivaldiego podświadomie czuje, że obcuje naprawdę z absolutem. Teraz chciałbym, żebyśmy zastygli w drugiej części Lata, ale nie w oryginale Vivaldiego, tylko opracowaniu, które powstało współcześnie spod pióra Maxa Richtera, który Cztery pory roku przekomponował raz jeszcze po swojemu. To właśnie tej muzyki słuchałem na wspomnianym wcześniej przeze mnie koncercie w Royal Albert Hall. Wyobraźmy sobie teraz to lato w odsłonie złotego światła, w kolorze miodu, którym często wypełnione jest po brzegi letnie niebo. Wyobraźmy sobie też tę ciszę, bezruch, zwłaszcza, że daleko na horyzoncie widzę nadciągające powoli burzowe chmury. Thank you. Tydzień temu opowiadałem Państwu o moim spotkaniu z alpejskim lodowcem i wrażeniu, jakie na mnie to spotkanie zostawiło. Podobne wrażenie odcisnęła ta kompozycja, również związana z Alpami, której za chwileczkę posłuchamy, a o której chciałbym teraz powiedzieć kilka słów. Mam tutaj na myśli monumentalną symfonię alpejską Ryszarda Strausa. Jest to wielka, godzinna, symfoniczna forma, która muzyką opowiada o jednym pełnym dniu spędzonym w Alpach, od świtu do nocy, o całodziennej wędrówce i o tym, co podczas tej wędrówki może nas spotkać. Oprócz zachwycających, przepastnych widoków, czy strumieni, wodospadów, stromych, ciemnych skał, gry światła, doświadczamy też transcendencji, która często właśnie podczas wędrówek po górach ma miejsce. Ja taki stan uwielbiam, ale nie spotykamy się dziś, żeby mówić o górach. Na to przyjdzie jeszcze pora, obiecuję. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali, jak Ryszard Strauss oddał w swoim arcydziele moment ciszy przed burzą, samotny głos ptaka, rosnące napięcie, pierwsze spadające krople deszczu, błyskawice. I tu proszę posłuchać instrumentów dętych, szczególnie blachy, która rozświetla niebo, po której następuje grzmot w instrumentach perkusyjnych. Kiedy nie ma już odwrotu do akcji, rusza maszyna wiatrowa, po raz pierwszy w historii użyta w orkiestrze. Pojawiają się opadające w smyczkach pasaże i figuracje, niczym kurtyny z deszczu. Co chwilę błysk i grzmot. Nad wszystkim dodatkowo góruje dźwięk organów. Potem następuje kulminacja, po której wszystko się uspokaja. Nadchodzi cisza. Ostatni błysk, grzmot i pojedyncze, coraz rzadsze krople deszczu. Te kilka minut to jeden z najpiękniejszych fragmentów symfonicznych w historii muzyki. Idealnie oddaje letnią burzę. Proszę się teraz w nią dokładnie wsłuchać. A po letniej burzy wychodzi słońce. Kurz świata spłukany jest deszczem. Powietrze nabiera większej ostrości. Z mokrej ziemi chodników wydobywa się piękny zapach zwany petrychor. Do głosu wracają też ptaki. Słyszymy je teraz w tle. Szczególnie na pierwszy plan wydobywa się głos wilgi, która ma nie tylko charakterystyczne, jakby tropikalne żółte ubarwienie piór, odznaczając się w ten sposób na tle występujących gatunków ptaków w Polsce, ale ma też również piękny głos, jakby fletowy. Do głowy przychodzi mi teraz takie muzyczne skojarzenie z albumem Utopia, za którym stoi Björk, islandzka artystka. W jej piosence pod takim samym tytułem, gdzieś pomiędzy brzmieniem fletów chowają się przedziwne ptaki. Nie widzimy ich, ale słyszymy i wyczuwamy ich obecność. Na okładkowym zdjęciu widzimy przerobioną, przedziwną i fantastyczną postać. W twarzy, której rozpoznajemy Björk, trzyma ona w rękach flet, chyba najbardziej kojarzony z latem, pradawny instrument, towarzyszący człowiekowi właściwie od zawsze. Nawet słynny początek kompozycji natychmiast przywołującej lato, mam tutaj na myśli preludium do popołudnia Fauna Claude Debussy'ego, grany jest właśnie na tym instrumencie. A Björk lubi współpracować i tworzyć z instrumentami klasycznymi, nie tylko elektroniką, ale co się dziwić, to jest artystka totalna, nie ograniczająca się w żaden sposób. Ja tak tylko szybko przypomnę, że za tydzień podczas pianokręgu w warszawskiej Kulikarni zagram na fortepianie własne aranżacje jej piosenek, wybranych starannie przeze mnie. Już dziś zapraszam na ten koncert, a tymczasem zanurzmy się w tej pięknej, letniej dziwności piosenki Utopia. Thank you. zostaliśmy na koniec ze śpiewem ptaków, ale też z klimatem lata, mam nadzieję, odciśniętym jako palenizna na skórze. Tymczasem 11 godzina dzisiejszego dnia powoli mija. Nie wiem, kiedy ten czas zleciał i obawiam się, że to samo pytanie zadam sobie w połowie września, kiedy lato będzie chyliło się ku końcowi. Ale do tego momentu jeszcze czas lipcowy, z którego warto skorzystać. Za tydzień usłyszymy się już w kolejnym miesiącu, sierpniu. Po drodze 1 sierpnia i ważna 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I teraz na sam koniec chciałbym pożegnać się z Państwem piosenką, którą miałem wielką przyjemność stworzyć razem z Mylą Koteluk dokładnie 4 lata temu, kiedy powstawał nasz album Astronomia Poety do wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I to, co teraz mówię, nie jest raczej historią o Powstaniu Warszawskim, tylko kontynuacją dzisiejszego klimatu audycji i obcowania z latem, bowiem tytuł tej piosenki to Czas Miłości. I właśnie z tym uczuciem kojarzy mi się lato, z jego dojrzewaniem i dojrzałością, idącą w parze z rytmem natury. Chciałbym, żebyśmy tego poczucia albo uczucia się trzymali, pilnowali go i pielęgnowali, a lato jest idealnym tłem, by mogło ono wzrastać. Jak to śpiewa Björk, all is full of love, czyli wszystko jest wypełnione miłością i tego się trzymajmy. To była audycja Pianokrąg, którą w śpiewający sposób zrealizowała Renata Szewczak, a wydała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia, jak i też niektórym z Państwa, mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień. Tych miłości, które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Mocno z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Które niosą sok z korzeni w słońce liściem, lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści w nas, co jak pomników głazy z tych miłości mocno rośnie przez te czasy, nad te czasy, ponad nami czas miłości mocno. Z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości mocno, z tych miłości, z tych miłości rośnie czas miłości mocno, z tych miłości. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę.